الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين سورة البقرة سلور حسیرا اول ایسا کہ اس بات توحید کئی پائے کی صلح یتنی دی اول ایسا 96 نمبر آیات بانی ختمی گی دا سلور آیاتونا اولی سے سرم لگی او دوی میں سرم اولی سا شل بابونو کے تقسیم وا اول باب کے شل آیاتونا دی پدی شل آیاتونا کے دا درو ڈلو تفصیل کئی کمیشی سورہ فاتحہ کے اجمالن یعنی مختصر ذکر سے ہوئے اول پینزو آیاتونا کے دا مومنان پینزو صفات یا حکم دنیاوی دنیا کی بحریت باندی دی یو حکم اخروی آخرت کی بکامیاب ہوئی بیا دعا یا تنکی دزدیان و کافران و بیان یو حکم دنیاوی دنیا کی دفاہم اسباب دی پزان بانی بن کری دی او حکم اخروی و لهم عذاب و نازویم نیر پارا عذاب دردناک دے یا دیار لسو یا تنکی دا منافقان و قواہتون ناخی بیانو لے اور دو مثالوں سرد آگئی وضاحت کولو شلم آیات بانی اول باب ختم شو دویم باب دے وشتم آیات نے شروع کولو اول دعوت توحید پاہی بانی پینز دلیل اقلیا بیا سمرد دلیل فلا تجعل اللہ اندازن بیا اس بات در رسالتو دلیل وحی اور صداقت الکتاب دی یو آیات کی دا دریوار بیانو دریشتم آیات کے اور زجر اور تخویف بیانو لو نمنون کو دعوی تا بشارت اور زیر ورکول منون کو دعوی تا اور دفت اعتراض چی مشرکان ویرا سنگ قرآن نے بڑی کدا وارو واری سزنا دارا دو برک دا پکی بیانی داغی جواب یوکو ان اللہ لا یستحیی توحید دا مسئلے دا پارا ارس امرا اوڑو کے مثالی یا غٹ مثالی داغی ضرورت راشی نو اللہ بیانی بیانی آمی اروا پا انسان باندے ندیش نمیشتر کئی دا دنیا ٹوڑ شدو نمیستاس و فائدے لپیدا کری دی ساسی نکا آدم علیہ السلام میں مسجود انہی لیا دا فرشتو گردو لو ساسی نکا آدم علیہ السلام نے لغزی شرائم اور تماف کو دا سلیغتم آیات ندا اولی سے درم باب شروع کولو اول شپگ آیاتونا بطور تمہید پدی کے درے قواتونا دے یہود و تحریف کتمانی حق و ترک عمل اور درے صفات دا مومنانو صبر اقامت صلاح ایمان بالآخرت بیا دا دویم یا بنی اسرائیل اذکرونا خطابات سے تے ذکر کولو اول خطاب کے اتنے متنا دعا زابنا اتنے متنا نجات من فرعون نجات من الغرق اعطاء الکتاب افان القتل حیات بعد الممات تذلیل الغمام انزال المن والسلوى انفجار العیون من الحجر دعا زابنا یو نزول العذاب من السماء اور دویم الذلت والهوان بسبب الکفران دویم خطاب کې درې قباحتونه پلیتای د آباد يهودو سلو دوسنو درې پلیتای د پخوانو نقض الوهود الحیل فی ذاب البقر او قتل النفس سلو پلیتای دوسنو يهودو تحریف منافقت تقلید دارو د يهودو او مفسسین لانفسهم بالجنه دریم خطاب کې انکار هم من الاوامر و اتیان هم من نواهی سلورم خطاب انکار هم من انبیاء السابقین انزم خطاب انکار هم من حاضر النبی والقرآن شپگم خطاب خلاصه ما سبقا دا آیت نمبر 97 میں ندوی محسا شروع کولا پیز بعد در رسالت کی دا سلور ایتون اولی سے سرم لگی دوی میں سرم پر رسالت باندې نه اعتراضونه د يهودو ذکر کول نل تداغي جوابونه اول اعتراض ساته جبرائيل عليه السلام راضي هغه د پلا نک دښمنو داغي جواب د الله په حکم باندې راضي د الله حکم وروړي ځان خبره نه کوي دویم اعتراض پر سليمان عليه السلام چې تر سليمان عليه السلام ملګری هغه جادوګر مونږه ځکه ستا خبره نه منو داغي جواب ما کبر سليمان دریم اعتراض تم د جادو نه منې کې الله دو فرشتي را لګلې وي داغه جواب د سر نه الله را لګلې نه او کرا لګلې د پاره د امتحان سلورم اعتراض تم د صحیح الفاظ نه منې کې داغه جواب لا تقول راینا مبهم لفظ مو وایي ناز لفظ مو وایي چې هغه نه د بیا د بای بوې راځي پینځم اعتراض په نفس خاط کله یو خبره کې کله بل خبره کې تا خپل خپل دین کې شک ته موږ څنګه تا خبرو مونږ داغي جواب زدا الله د حکم تابعین چې الله را تسوي بیا مینس کې امور مصلحه ذکر کول د پاره د تثبوت چې کله امتحانات او تکلیفونه راځي تب عبادت له زور ورکه عبادت بدنی او مالی بکه الله سره تعلق ساتي الله تباجیزی کې چې تکلیفونه او مصیبتونه در باندې آسان شي شپږم اعتراض وقالوا تعز الله ولدن مشرکان وی دا الله نه باندې داغي پینځه جوابونه ومه تراز دا پر رسالت تیم سره الله خبر یو کی داغي جواب دنیا کې د بادشاہ دا قانون نه ره چاہے او قانون نافذ کی او بیا کور په کور ګرځي او خلق ته وای چې ما دا قانون نافذ کړی دی دویم جوابو دا قرآن دا اللہ خبری دی اللہ را توئے ما پیغمبر را لے گلے دے دا ابراہیم علیہ السلام امتحانات ذکر کئی او دا اوما او اتم اعتراض سرمین زاد درے خبری ذکر کئی یو بیت اللہ دا توحید دا پارا جوڑ دے والی پاکے شرک ہوئی دویما دا پیغمبر مباشر دا ابراہیم علیہ السلام دے ولی نمانی او در ایم توحید مشترک مسئلہ دا خصوصا ستا سنکونو پی بانی وصیت کرو حالات واقعات امتحانات دا ابراہیم علیہ السلام ذکر کئی نبی علیہ السلام فرمائی زیاد تکلیفونا او مصیبتونا او امتحانات دا پا انبیاء علیہ السلام بانی راغلیو او داغین رضو چی اللہ تسوک نیزیوی امتحانات پی بانج رازی امتحانات دا ابراہیم علیہ السلام ذکر کئی وَيَجِبَنْ تَلَانْ اِبْرَاهِيمَ نَبُو بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهُنَّو وَيَجِبَنْ تَلَانْ او یاد کا چی از میختو کو امتحانو کی ابراہیم آو وَيَبْرَاهِيمَ علیہ السلام بانی ربو نبددو بِكَلِمَاتٍ پیاسو کلمون سراؤ پیاسو کارون سراؤ پیاسو حکمون سراؤ فاتم مہنو پسوریک دیلراؤ اگر امتحاناتو کی پاس کیوں فاتم مہنو پسوریک دی امتحاناتو لراؤ اگر امتحانات سو اگر قرآن کریم ذکر گئی دبادشاہ مخ کی مسئلہ بیانولو دبادشاہ نمخ کی اول ابراہیم علیہ السلام لا تمسلہ بیانی لا توئی بابا جی دستا عقیدہ کی شرک دے تنپوئے گے زفوئے گے ماں ماں بسی راشا زړه ته مسله بیان کوم. سوره مریم شپارسمه سپارا ابراهيم عليه السلام لا ته وي بابا جی تنه پويږي ما په سراي ساو چې زړه ته سملا روخه ما. آیت نمبر 43 درې سره سم سوره مریم شپارسمه سپارا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. یا ابتی وابلغ زما انی یقینا ذکما قد جاءنی پتا کی سره راغلی دی ماتا من العلم دا علم نا ماتا علم نا کړی دی ما لم یأتک آکه نیره درکنه تاتاو فتبینین تابداریو که زمارا شما پسی آدکا سراتن سویاو چیو خیمان تاتا اللہ را برا براو. نپلا لے مسئلہ بیان که نپلا در پورو چھوڑو بس سلیت میاد پر پسی وچیان کی قال آراغبن انتا ان آلیتی یا ابراہیم ویل پلا در ابراہیم علیہ السلام اے بیمینی کے تمال نظمال خدایانو ناو اے ابراہیم علیہ السلام آو لئلہم تن تائیں کچھر منن سویتاو لار جمن نکا خام خاص انکار بکمت تالنا پا گھٹو باندی واجرنی ملی آو زر زمان آو دیر مود آو اکور نیو شغلو واجرنی ملی آو زر زمان ہمیشہ آو. ابراہیم علیہ السلام پلا تا مسئلہ بیان کا نو پلا تا کور او شڑلو بادشاہ تا مسئلہ بیانی قوم تا مسئلہ بیانی قوم لے مسئلہ بیان کا او داغی غبوتا نمات کو. سورہ انبیاء گو رئی واللسیم اسبارا سورة الانبیاء ابراہیم علیہ السلام قوم لے مسئلہ بیان کا اور دے قسم پا خودے چی دا بوتان دا تماتو ما پریدن اینا واللہ سمن سی پارا سورة الانبیاء آیت 57 وَبَنُّتُمْ وَتَاللَّهِ لَاكِدَنَّ أَسْنَامَكُمْ بَعْدًا تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ وَتَاللَّهِ قَسَمِنِ بَاللَّهُ لاکی دن اسنامکم خامقا چل بجوڑ کما تاسو داؤ خامقا چل بجوڑ کما اسنامکم ساسو درگا انو داؤ بادان تو اللو منفرین بس دلیناو چیوان رہی تاسو شاک ان کی چی تاسو لار سئی نو تاسو دا بوتان کی راتماتم قسم بخورے نولی رائی پا مکی نیسی ماتو لیتا یریدو تینا یریدو نا نکتا پا گرارا اخو ارتوئی چی زیر تماتو ما خو چی تاسو لاتی بعد انتو اللو مندبرین چی تاسو لاتی نماتو مکدائی پا مکی ماتو ل خو جگر و جوڑی دا یو بل بیوان نا مسئلہ و بیا پزے پاتی کی دا او جگر و جنم او خیار سرے کارم کئی او جگری نظانم بچ گئی دا فوج دا جنگم دا طریقہ دا چی مورتی زان تا اکنی زان بچ گئی او دشمن با ندت گئی دشمن اولی زان بچ گئی او دشمن آوت نقصان نسی. ابراہیم علیہ السلام آوئی چی تاسو لارتے نزی ماتوم او چکل آوئی لارو نفجا لهم جو زازن ویگر دوندئی لنا ٹوٹے ٹوٹے زرہ زرہ کاؤ اللہ کبیر اللہم مگر مشرد دئی لا اللہم الہی ارجون دیر پانا چی دئی دی مشرد توا پسی او تپوس تنو کی او مشرد پری ہو او تے تپر پوگا کے ہو چی دئی را چی تنو تپوس کئی نو قوم ناوی ابتانی ماتو دارنگی قوم تاوئی او پلا تاوئی چې پلار ته هم گمراهي او قوم ته وي تاسو هم گمراهاني. سورې انعام آیت 74 سلور آیم ابراهيم عليه السلام لا تقوم تو وين قال ابراهيم لابيه ازرا اتتخذ اصناما الها اني اراكم قوم كفي ظلال مبين. وإذ قال ابراهيم او ياد كان شئن ابراهيم عليه السلام لابيه قل فلاتا ازرا شئزرو اتتخذ اصناما آیا نیسی تا درگاہوناو آلیا تن پخذیں توب ساراو انی آراکو قوم کفی زلال ممین. یقینن زینما تالاو قوم سالاو فی زلال ممین پا گمرائی اخکارکے پلارا تا آستا قوم تاسو گمرائانیے. اب یا باتشاہ وصر جگڑکے سورہ بقرہ کی آیت 258 ہو رہی 258 بادشاہ آو سے جگڑ ہوگا. سورہ بقرہ دریمن کی بارہ آیت 258 علم ترین الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراهيم ربي انني يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال ابراهيم فان الله ياتي من الشمس من المشرق فات بها من المغرب الم ترين قلتين الذي اكست حاج ابراهيم في جغل قول ابراهيم عليه السلام سلام في ربي بمانا درب ددكي اند دیو جنا مفول اجلی اند دیو جنا آتا اللہ الملک چوار کریو آدتا اللہ بادشاہی دنیا. اس قال ابراہیم یا کچھو ابراہیم علیہ السلام ربی اللہنی رب زماہ وزاتے یحیی جی جن دی کول کئی ویمیتو امرا کول کئی قال اویل نمرودو انا اوہی و امیت زم جن دیکھو لامڑا کول کو ماؤ یای دین نرو کئیو کے دیئے پریخو یای پانسی کو وی زم جن دیکھو لامڑا کول کو ابراہیم علیہ السلام میں دادو کو اکل کارنکی لیوانے رے. قال ابراہیم ویل ابراہیم علیہ السلام فا ان اللہ فاز بی شکا اللہ پا کیا تی بی شمسی راو لیا کی جن ورلہ من المشرقی دا مشرق طرفنا فاتبیہا من المغرب نرات لوکا پدی باننی دا مغرب ناتی دا مغرب نروخی جواب فبیت اللذی کفارو نخیران کریشو آکسو چی کافرو کانما القی فی فی الحجر تا بویت تاو تخلقی کانے ورکو دا چی غلیتو. نو ابراہیم علیہ السلام قوم لمسلہ بیان کا بادشاہ لے مسئلہ بیان کا اس آغی سے کہی بادشاہ آو تو اور بلئی او اور کیا چاہی سورہ انبیاء کو رہی اور آتا بلئی او اور کیا چاہی رکھا مسئلہ والا بیان کا سیو اللہ را مدد کہی سورة الانبیاء واللہ سمجھ بارا آیت نمبر 66 قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم افل لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. قال اول ابراهيم عليه السلام افتعبدون من دون الله اي عبادت کوئی تاسو باندې دلانو ما لا ينفعكم شيئا آج فیدن شدن کلی تاسو تا زر براو ولا یزر کمو نظر دن کلی شی تاسو تا یا نظر لے کلی شی تاسو نا اوفل لکم و تفلانتی پتاسو باننی ولما تعبدونا من دون اللہ آج نوان کوئی تاسو بغیندہ اللہ نا افلا تعقلون واتاسو کیا کل نشتا قالو قوین دی حرقوهو اسوزوین دلرا اور کیواتوین وانسروا لیتاکم او امدادو کین قل مددگارانو ان کنتم فاہلین کچری تاسو کون کین وکالے جیل کیا چولیو طبقات القبرات ابن سعد لکی ابراہیم علیہ السلام وکالے جیل کیا چولیو چی جیل نے روکو ندا تقریرو کو نبیائی چی اور کیا سولوی دیکھو نسمی دنا پس اخلاسی بو نو اللہ وی قلنا اوین انگا یا نارو اے اورا کونی شا بردن یفو سلامن او سلامتی آوالا خاوند بچو علا ابراہیم پا ابراہیم علیہ السلام باننے یخشا کونی بردن و سلامن علا ابراہیم شایا خاوند سلامتی آوالا پا ابراہیم علیہ السلام باننے نو ابراہیم علیہ السلام اور کیوا چولو اللہ دا اور دا سوزولو نبچ کو دارنگی ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دین دا پارا خلکور پریدی بچی پری سورہ ابراہیم دیا اللہ سمجھ پارا آیت نمبر 37 سورہ ابراہیم دیا اللہ سمجھ پارا آیت نمبر 37 و دیر سمو ابراہیم علیہ السلام خل بچی پریدی پس سہرا کے دالا دین دپارا ربنا انی اسکنت من ذریتی بیوادن وینی زی ذرین ویند بیت کل محرمی ربنا لیقیم صلاة فجعل افرت من الناس تاوی الیہم ورزقم من السمرات لعلهم یشکرون ابراہیم علیہ السلام اللہ تو ربنا ارب زمگاو انی اکنن زشیماو اسکنتو محسوک نون کمی زوریتی قل اولاد تا قل بچو تا بیوادن پاکن نکی غیر زی زرین چن رفصل والا اند بیت کل محرمی پنیز دا قورتا عزت مندو ابراہیم علیہ السلام دا اللہ پا حکم بانی حجرتو قصص الانبیاء ابن کثیر لکی دانگی تبریق والتفسیر کی اور تاریخ کی لکی ابراہیم علیہ السلام روان تو نو بی بی ور پسی آواز کئی قالت حاجرتن الی من تکلنا یا ابراہیم من دی چا تو سپارلو ابراہیم علیہ السلام لیس فی حاضرون ولا مان ولا انیسن دا سجے کی جنی سے پدے کی فضل آنو بون انسانو ور پسی دا آوازنو کا پچانو گوری درے درے وطوئے آپچانو گوری بی بی وطوئے آلہ امرک بحاجا آیا اللہ تا تا حکم کنے لے پدے باننے کی مگا دے سارا کے پریدا ابراہیم علیہ السلام یاو قالتا نو بی بی وطوئے از اللہ یزیون اللہ مونگ با نصفو رئی اللہ اللہ با مونگا نزے کئی چید اللہ دین دا پار دا اللہ با حکم تلاڑے حاجر بی بی دا بادشاہ لروا پیغمبر خزدہ پس سہرا کی بریگی او یوازی دی لاغ مشرانو دین پس لگ روان سکنائی تاو گورا زمانگا بانین سواسی کور میں خوشے رے کور کی سوکستانا ابراہیم علیہ السلام پولے بیو پس سہرا کی بریگی آن نیازبین بچے اسماعیل علیہ السلام آغا دمسی بریدی دا قرآن سنیستا او بنیستا آغا لتے ٹکئی دا تندین لتے ٹکئی عربو کیل توبات امنیستا او زمنیستا کمی دی دسکلو با مور روا سران حاجر بی بی آلہ تکی حاجر بی بی گردی پا غرونو کیا و با چرتگوری صفا امروا دادو دی رئی دی صفا دی رئی کل آغی توقی دی کل امروا توقی دی میانس کی جور زیده دیوخا بچی لیم گوری اسماعیل علیہ السلام آغا پروت تیر آلہ تے ٹکئی دستن دینا حاجر بی بی صفا مروات ترمینز جور زیرے نائل بچی کلا کتا کچھ بیا بہت نخ کاری دو آغا زیکی بے منڈ لکا حاجر بی بی ابراہیم علیہ السلام لالا دین دا پارا منڈ وئی داغی آغا حرکات آغا طریقی آغای تر قیامت جوانده و ساتلی لیکن دا اللہ خواکش وی آغا حاجره دی آج منده وی حاجان چه اس لاتی حج کئی یا عمره کئی نو دا صفا مروه ترمینزا آغا سای چی دا منده آیت واجب کا کامنده چاو نوالا صفا مروه سای دیونه کا بیا با دم ورکه یو گڑ بالا لے جرمانه که آیت بان واجب کا صفا مروه سای ابراهیم علیہ السلام چی لده دکوله حالتا دو بو چی نروه تا بیت اللہ شریف و کوٹه چی را لاللہ کور چی بیت اللہ شریف آئے ترا دا مقام ابراہیم او دا بیت اللہ شریف دی ترمین دا دا وزے کے آو اوبروواتی لدے ٹکولے ننہ مخ کے شلکالا آو کوئے جو ناغینا دا چنخ ایراتا اکڑے نا کوئے بخکاری دو دا آو کوئے دے اسے آو نخ لے رکڑے دا اوز آو نخ کاری او بیا وتا اقویتا دا باب الفتح دا بوجه لجی ته پور په لچکم دا دروازه دیفا باب الفتح نو اغه نه وتا لاندې انډرګراوند سړک راوستو نو ا سړک اوسم لاستر هغه لاندې راغلی دی نور اباده چې دی نو هغه ورانه لګیا دیو د هران شریف توسی کوي نو دا اوبو جیری آسنگ اوبو جیری دا شووری زمزم جنبیل اسلام بروائی چی دا چا اوز کلی آسو کی سکی او سن نیتیو کو صدا پارا پکم نیتیو کلی ناغ سوال اللہ قبلی بلا اوبو کی غزیت دا اوبس کا روٹای مخرا روٹای تیرے ضرورت منکتا بل دا اوبو جیری آئے گی دا کمال دے یته څومره اوبس کله شي ناخه دن پرځي د دې دې زمغه دا وبچي دي دا چې لګي ونه زیاتی شي بیا کې دا پرځي زمزم وبا چار څومره کې اخه دن پرځي هغه هضمي دي هضم راولي زمزم وبا کې دا کمال له ټول مردې پرتی وي خوان نه بدلي او مخ کې چې هغه چوب کې دا باسي شي خوان بدل کی زمزم او بخوا نبت لئی طول مرد پرتیوی دا اسماعیل علیہ السلام آغا ابراہیم علیہ السلام پلار پریخ و دا اللہ دین نپارا نو دا مشرانو پا طریقہ پسی روان سکا دا مشرانو دینو بڑا چا زمان مشرانو سکرو مشرانو سکرو دا مشرانو مونگا چرت من کم دا دین مشران دی زمونگا دای خبر نمن آغا د دنیا مشران چې هغه په سيزو او د دین مشران نمن ابراهيم عليه السلام هغه د الله لپاره دغه بچي نیازبین بچي الله او ته دی حلال کا سوره صافات د ریسمنځ باو غري 99 آیت 99 د الله حکم وته شو چې دا بچي دی حلال کا ذبح کا ابراهيم عليه السلام خوب لیدو د انبياله مسالم خوب دا وحی وی او خوب اولدو او ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام خوب کے وطا اللہ ہوئے سورہ صحافات درشتہ منچ بارہ آیت نمبر 99 وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ابلی من الصالحین وبشرنا بغلام حليم وقال اول ابراهيم عليه السلام اني يقين ذيما ذاهب الى ربي زتلن كما رب فنتا ذاهب الى ربي زتلن كما دين طرف جماتا سيهدين زنت لا توفيق ورا كي ماتا رب هب لي ورب زما اوبا کے ماں تراکے ماں تمن صالحین دنے کانونا اللہ نے ایک بچے راکے فبشرنا بے غلام حلیم وزیرا کنگل تفالکا سبرنا سارا فلما بلغا کنا چورا سرما او سایا دسرا بلوغتا بلوغت تلو متقالا او ابراہیم علیہ السلام یا بنی اے بچیا انی یکنن زچیما اراوی نما فی المنام پخوب کے انی یکنن زچیما ازباہو کاز علالو ما تالرا فانظر پس اگر مازا تارا صدر ایسا ابراہیم علیہ السلام خوب بولی دو او خوب دا انبیاء علیہ السلام دا وحی احکام القرآن ابن عربی ذکر کئی کنوز الدقائق و کنوز الحقائق چه انبیاء علیہ السلام دا وحی خوب دانگی حدیث شریف کرا دی چه مبشرات تی دا انبیاء علیہ السلام خوب شپک صلیف تلنا سیالی شوان حصہ ننبوت تا ابراہیم علیہ السلام خوب بولی دو بچی تو ہوئی کہ بچے تو خوب میولی رو جتا خوب کیا لالو ما اسماعیل علیہ السلام تابدار بچے ہو نیازوین بچے ہو تابدار بچے ہو اور الہ بلوک تا رسید لے ہو فلما بلغ ما حس آیا بلوک تو رسید ہو نپلار ہو تو ایزا دیا لالو بچے ستا سرائے دا مازا تراؤ ستا سرائے داؤ قالا اوین اسماعیل علیہ السلام یا اب اتفال اے بابا جی اپنا رہو کما تو مرو آج حکم کنے چیتا تاو ستجدنی انشاء اللہ من السوابرین زن جب ممیمال رہو کرزا چیتا اللہ دسبرنا کناو انشاء اللہ من السوابرین تابدار بچے ہو کوز دہوز زمانی زیت علی ہوئی کیا لعلوم دے نا اوبر جو کی جرا چه خلق پلار ملی ونے سوئے گئے او گزوی لا لالو خلویا خبر دا خبر والاو کی نپلار خبر نمانی او منل سگے چه پلار لپوتک نی تھی پلار لچکا نی تھی پلار بیزتی کئی پلار وئی کا کئی تاویدار بچے دا سوئی چه پلار و توی دریا لالوم او توی بابا جی چه تا تا اللہ سو حکم کئی آغا سو کا ابراہیم علیہ السلام دا اول کے امتحان نو زیلالول دا امتحانات دا پا ابراہیم علیہ السلام بانی را لاؤ نو دے امتحاناتو کے پاس شو اللہ وی امتحان میں تینوی شو ویزیبن تلاؤ ابراہیم ربو آیات کا چی امتحان آخر تلو امتحانو کو ابراہیم علیہ السلام بانی اقبل رباؤ بکلمات ان پیانسو کارون انساراو پیانسو کلمون ساراو فاتمان پسرے کدائی لراو امتحان نے پورا کہنا پاس سے امتحاناتو کی او دا دنیا دا قید را چی سوم را یو سرے دیر امتحان نے پاس کی داغت درجو چتائی امتحان نے پاس کی او سرے ڈاکٹر سی انجینئر سی افسر سی خالق قدر عزت تھی دا اللہ پنی زمان سرے اچھتے چاہبان دیر امتحانات را دیو جن نبی علیہ السلام فرمائی زیاد امتحانات پا انبیاء علیہ السلام را گلی اور دا غین عروسو چی اللہ تا سمر یو سرین زیر دی ناوبان امتحان نا دیر را دی امتحان نا پاس کئی اللہ خیال ساتی لکہ سنگا دیو سری دو بچی دی یو تیرے را غور منگے رے سبق نو اسکول نو ایند دین و ایند دنیا وی آسی فضل گر دی لو فری کئی بل بچے دے آغا قابل دے ذہین دے آغا دا دین سبقوں ہوئی دا دنیا ہوئی دا پلا تابدارم دے نو پلا دا آغا خیال ساتی آغا سر امین اڈیر کئی آغا تابدار دی دا پلا امتحان آغا دیر پاس کئی دا پلا دیر کوئی خیال ام دیر ساتی آغا دا بل تیرے نو بس آغا مجبوری دا چی زوے دے دا زوے توب نے اخکے نیتی اور اٹھائے ورکی نور رزلمی نے وسرنی دارنگی دا اللہ چی سمر تابداروی سرے امتحانات پر دیر رازی اللہ رحمان دے میربانی عام دا سرے کفر کئی تابداری کئو کنا فرمانی کہہ رہے دا کول اللہ ورکی خوچی دا اللہ تابداری سمر نا عمر بیا درجو چھے تئی ابراہیم علیہ السلام اللہ تین امتحانات ویسے امتحان نے پاس قالا ویل اللہ انی اکنند چیماؤ جائے لکا کر دمان تالراؤ لننا سید پارن خلقو اماماؤ پیشوا د دینم. ابراهيم عليه السلام الله توي قال اول ابراهيم عليه السلام ومن ذريتي اضل زمانا الله زما بچي تابعدار کې زما بچي اغيم مشران کې قال اول الله لا ينالون حاصلي عندي ظالمين ما تبا زما ظالمانو تاون لا ينالون عندي ظالمين نہ حاصلیگی مرتبہ زمان ظالمانو تاؤں زمان مرتبہ کے نستا اولاد کے بعد نافرمان انبی ایک زمان مرتبہ نیسی آچلے دے ابراہیم علیہ السلام صلی اللہ علیہ بچو غم دے وَاِجَعَلْنَا الْبَيْتَاؤ اس اول خبرہ بیت اللہ بنیت دے توحید ولیمت اسے کون فیہے بیت اللہ را توحید پارا جوڑ دے ولی بکی شرک ہوئی درے خبری دے وہ معاتم اعتراض درمیان ذکر کئی وین قال وین جان البیت او یاد کیا چکر دوریم گا خانہ کعبہ بیت اللہ مسابتا لننا سے مسابتا لے سوابا لننا سے پر خلقو و امنا او زید امنا دا امن زیرے پاسپورٹ بر سر نوی اکامہ بنی دا سر وچی پر بیت اللہ شریف کی دن نہیں تا تسوک سے نیشی دے لے ذکر دا امن دے دے ذکر اللہ وی ومن دخلہو کان آمنا سوک چیز ما کورت داخل دو دے با پا امنی بیت اللہ شریف کے حرم شریف کے دننا دا اللہ کور کے آئے کے دننا اسے گا پاسپورٹ دینی شناتکار دینی اکامہ دی اس تیتا سرنی سوک دا تسنی چیز دے ذکر اللہ وی وامنا آزین امنا واتخذو اونی سیم مقام ابراہیم زیدہ ادنے دو دے ابراہیم علیہ السلام مصلا زید مانزان مقام ابراہیم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوسو خبر کیا گا داغی تمنا کرو آرزوئے کرو یو پائے کی دعویٰ چیو مہات المؤمنین داری پردہ کئی داغی نرست پردہ فرسوا اللہ حکم رو لے گلو مقام ابراہیم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیدے کی ممنس کو لے نالاوی واتخذو من مقام ابراہیم مصلا آیات رالو دیدے کی منس کوئی کلچ توافو کی آگا تواف کیوں کی ہری او تواف کہا دا حج توافی کہا دا عمری توافی کہا نفل توافی وچی وہ چا کری دا بیت اللہ نا توسوے آو تواف تی پورا کوئیو نو دورا کیا تواجب مقام ابراہیم سر ریا کئی مقام ابراہیم سر ادری گی یا رسو چیز دیوی اندوازے کے دورا کیا تکئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ تاہم تمنا کروا نالاوی وستغیزو آبائے کے یوکانے دے ابراہیم علیہ السلام چکل ربیت اللہ شریف تعمیر کولو پاکانی بانے والارو در قوازے کاری تیس کے ہو در ابراہیم علیہ السلام دوار اخپے آکانی کی خخشوی دا تے تقریباً دو درے درے انچائی دا تے اور دخپے آگا چاپونے پا آگا کانی کی خکاری مقام ابراہیم کی آگا کانی دا ابراہیم علیہ السلام آگا کو چاپونا آگئی کی دی شیشہ لگو لے شیشہ کی خکاری آئے کہ اس درے راجو گوری لانے نخکاری پکے نو خلق راضی سوک چرا چی شیشہ تا پتہ انو آگو گوری جردا دیکھ اس دی دا ابراہیم علیہ السلام دا کو چاپونا ہی لیکن ابوی راجی نو آگئی آگا کولئی زانور پوری مگی آگا شیشے پوری حال تک اچھلا کے نتا تا وفت ہو لگی شب بیت اللہ شریف کے حال تا مشرکانو دیر پتہ نہ لگی ذکر تا اللہ نے سوال کئی ٹولو نو دیر کم پکے معلومی گی پچھے کل مدینی منوری تلار سی سرے نا آگے کی بیا پتہ لگی حال تا روزے مبارکی تا نبی علیہ السلام بیادا سی ادری گی لگا سنگا جی بیت اللہ شریف تا سڑے ادری گی یو پکیو پرسکال دا بیت اللہ دا مسجد نبوی کی دا روزے مبارکی دروازہ کی مخی والا دے اور روزے مبارکی دے مکرے رو نیتے تر لے منس کئی آج پہی تمامی داو گورا ناغا پا مخا کو بیا جو خوالارو نیتی تڑلو روزی مبارکی تا حال تکی دا بریلانو پتلگی جسوک شیرکیات کئی مدینہ کے ابراہیم علیہ السلام دا دعا وا اللہ توئی چې زما بچی اللہ دیم دیتم درجه ورکی نو ابراہیم علیہ السلام ته الله ودی کې ظالمانی ظالمانو ته زما مرتبه نه رسیدي و تا غیزو او اونې ته مې مقام ابراہیم او زه دونه دونه ابراہیم علیہ السلام مون صلی الله زه دمان ځم او بیت الله شریف کې اسکار کی دا صفا مروه بلا هغه برانډي کې ټوله ورا لیکلي او دا ورا نه ټوله سګاری جمتلیو نو سار یو ورځ باران سره احساس کی شو شیبا شو متاف نه خلقا خو دې هوته سي درش کم شو نو زه لګیا شم ا تختی آ طرف ته وړي باب الفتی طرف تا نه له ور سره وړي هغه کم چې من شروع شو پرې زه راغن پرې کم نو چې هغه بالا ورو مزدوران ته مې له نکار کوما لوگ تختی میں ایسلی واقع سر تمیلی نیمہ گنٹا میں واسرا کار کرے میں چیرے اللہ پور کی ملک کارو گو کنا واتقیدو مم مقام ابراہیم او انی سی زیدہ اندردو نے ابراہیم علیہ السلام منسو اللہ زیدہ مانزام واحدنا حکم کریم گئی لہ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام تا و اسماعیل اسماعیل علیہ السلام تا انتوہرا کی پاک کئی جوارا بیکیا کول زماو دسنا د شرکنا تفسیر ابن کثیر معنی کوي پاک کوي دوالا کول زماو د شرکنا لنتو ایبینا د پارا د توام کون کو ال عاکبینا او د پارا پاتګی دن کو ورو کای سجود او د پارا د رکو د سیدا کون کو زړه دو دین کی خوشاله یو د کتاب الله او بل بیت الله دا الله کتاب اجی سڑے ہوئی نو زر دیر خوشا لئی او بیت اللہ جدا اللہ کور کی دا اللہ ملمائی آو دیکھ زر دیر خوشا لئی کتاب اللہ بیت اللہ دیکھ زر دیر خوشا لئی وَإِن قَالَ عِبْرَاهِيمُ آیات کا چول عبراہیم علیہ السلام رب جالو وَرَبَا زَمَاو گَرْدِ حَذَا بَلَدًا دَا خَارًا بَلَدًا نَكِرَي رَوْرَا لکا خار لا آباد نو هذا بلدن دا کل دا خار آمنن زید امنو ورزق و رزق ورک اهل و زیدن کو دنیتاو من السمرات دمیوناو من آمن منم باللہ من آسات آمن منم کی من رنید دیناو باللہ پرنا باندی والیوم الاخرہ پر داخلت باندی پورا بارم ابراہیم علیہ السلام سوال کرے 124 نمبر آیت کی او دل دم کئی خدا دوارا لگا موازنوں کا لوگن دے فرق پاکی معلومی جی برا سوال کئی ابراہیم علیہ السلام وئی قالو من ذریتی ویل ابراہیم علیہ السلام داؤنا زمانو زمان اولاد کی مشرانو پیشوان ددی نگر دے نو اللہ تو اللہ قال لا انالو احد الظالمین ویل اللہ ناسلی کی مطمئن زمان ظالمانو تاؤن نو زلت جی سوال کئی ابراہیم علیہ السلام یا اللہ رزق ورکی دیتا اسما کے سمی خودل توسرا لو نیزافہ کے دل توسرا وی من آمن منم باللہ والیوم الاخیر چاچی مان ورد دینا پا اللہ پا آخرت باننے نا اللہ مومنان اللہ رزق ورکی اللہ و تینا دنیا خواہ چالا ورکم قالا اویل اللہ ومن کفر چاچی کفر کرے فاوماتی اونسک ورکم انتتا قلیلن لگا دنیا خوال چالا ورکوما کافر لورکوم مومن لورکوم سوما تورو بیا ونا کاغمان دلرا الا عذاب النار عذاب دا اوردا ومیس المسیر او بزی دران تو دن جہنم وید یرفا ابراہیم القائد او یاد کا کلا چی پورتا کولا ابراہیم علیہ السلام قائد بنیا دنیا من البیت خانہ کعبی و اسماعیل اسماعیل علیہ السلام ربنا تقبل منا ربنا وربا زمگا تقبل منا قبل کی زمنا دا عملا دا اللہ حکم بانی دا اللہ کور جوڑی او پلا روزی دار پیغمبران او الله تعالی کی ربنا تقبل منا ورمزنا قبول کی زمنا دا عمل الله زمنا دا عمل قبول کی زم پشانو چه دو رکات نفل چتو کو بیا دا وحی پا انتظار چه بزخو درجی تو رسیدو ما اوز پا وحی راضی بزده دا زمانی ولی مده دا قبلو اصل چه عمل کول دا کمال نده قبل دل بیا کمال نده چه اللہ زمان دا عمل قبول کی ابراہیم علیہ السلام پیغمبر دے زوی پیغمبر دے دا اللہ حکم بانی تعمیر کئی او اللہ تا سوال کی ربنا تقبل منا ورما زمنا قبل کی زمنا دا عملا اللہ زمنا دا عمل قبل کی سورہ آل عمران اگر ادرے مسیح پارا آیت پین تھی دا بی بی مریم مورو دا عمران خضا آج اکلا منخت کئی ناغمو یا اللہ زمان دا منخت قبول کی درے مسیح پارا سورہ آل عمران آیت پین تھی پینزہ دیر سم اذ قالت امرات عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محررا وتقبل مني انك انت السميع العليم اذ قالت امرات عمران يا كاتل القدر عمران رب ورب السماء اني نذرت يقينا ما منك قدنا لك تعالى ما في بطني اجل ما بغيرك محررا ازاد فتقبل مني قبول کے زمانہ دا عمل فتقبل مني قبول کے زمانہ انك انت السميع العليم يقين انت اوردن کے اپوئے قبل ان کے اپوئے پر سبانے انك انت السميع العليم يقين انت اوردن کے حالے میں پوئے اللہ زمانہ دا منخت قبول کے اصل سے قبول کیا دا نیک عمل کو یو سڑیو کی داغی بیا سوال پکار دے دعا چی اللہ زمانہ عمل قبول کی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ تاجد کے ربنا تقبل منا ورب زمنا قبول کی زمنا دا عملا انکا انت السمیع العلیم یقین انتانی دن کے حالے میں ربنا ارب زمنا وجعلنا مسلمين وغزمنا مسلمين لك تابدار خفلو مسلمين لك غرق يدن کی تاتاو یعنی تابدار خفل ومن ذریتنا ادونا زمنا اب دیکھیں دب بچو خیال دے وطرہ دولاد پر دعا گانی کہی ومن ذریتنا ادونا زمنا امتا مسلمتا لك تولے تابدار ساو مونگا دا بچو خیال تو خود دنیا دا دین خیال نکو دا دین تربیت نکو وارنا ہر سری سر دا غم دے چی بچے میں سکول ہوئی کالج ہوئی داکٹر سی انجینئر سی افسر سی اوڑے دے پیسے ہو گٹی دا دین تربیت نکو داغے نقصان او تبیا رسی کی بیا مور پلانا پیجنی وارنا منا سیکنا او گیمگا تا منا سیکنا ارکان دا حجا و تب علینا او مربانیو کے پمبانی انکا انتا تواب الرحیم یقین انتا توبا قبل ان کے محربانی اس دیم خبرہ سیدھا پیغمبر نبی علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبشر دے ابراہیم علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام دعا کروا اور تا سوزان تا تابدار دے ابراہیم علیہ السلام وے نبیے والے نمانئی ربنا ابراہیم علیہ السلام دعا کی ربنا ارما زمگا وباس فیہم اولے گے پنے کے رسولا پیغمبر منہم ددئی دجنسنا یدو والے چلولی پنے باننے آیات کا آیات نستا ویعلمو الکتاب تعلیم ورکے دیتا کتاب والحکمت اور سنتا دی آخری امتا پیغمبر اولے گے ددئی دجنسنا یہ قرآن و سنت و تبیان کتاب و حکمت و یزکیہم آپا کئی دیل رن اخلاق و نزیلونا انکا یکنن تجی انتا نازید الحکیم تغالب حکمت و علین و من یرغبو من پمان ما نافیا و من یرغبو آن گرزی نعوری نعلی مخو عملت ابراہیم دین ابراہیم علیہ السلام نو الا من مگر حوسو کو صفیہ نام صاحب چی بے وقوف کرے پل زانو ولقد صفیناہ اب دا کی ذرا چونکڑے ہوں گا دلرا اور اکڑے ہوں گا ابراہیم علیہ السلام بھی دنیا پر دنیا کے وَإِنَّهُ يَقِنًا دِكْ ابراہیم علیہ السلام فِي الْآخِرَةِ وَبَمَآخِرَةِ كِلَ مِنَ الصَّالِحِينَ خَامَ خَالَ کَامِعَابُ نَو اس قال نو کرے چوئے دتر پورا دداؤ اسلم غالہ کینا قال اوئل ابراہیم علیہ السلام اسلمت لرب العالمین غالہ یکی نوان دفارا لرب دمخلوقاتو اس دیما خبر توحید مشترک مسئلہ را خصوصا ستاسو نکنو بیباندی وصیت کرے بیار والی نمانی ووان صابحاؤ احکم کرے پدی باننی پدی توحید باننی ابراہیم ووان صابحاؤ وصیت کرے پدی توحید باننی ابراہیم علیہ السلام بنی خلق زامنو تاؤ ویاقوم ویاقوم علیہ السلام یا بنی اے بچو ان اللہ یقینن اللہ ان اللہ صفا یقینن اللہ ورکنے دے لکم الدین تاسل الدین صاف کرے دے تاسل الدین ورکنے دے تاسل الدین آسرے مائدہ کی وہی درے میں ورزیت لکم الاسلام دین آفسن میں کو تاسل الدین اسلام عدت و ان اللہ صفا لکم الدین یقیناً اللہ ورکڑے چونکڑے تاسو لرا دین دین دیسا فلا تموتن پس ممرئی تاسو الا وانتم مسلمون مگر پدا سے آنکے چغارا کی دن کی اللہ تاو کیا روح دا اللہ تابداری کوئی مرک بدتا فتابداری کی رسی ہم کنتم آیا وئی تاسو شہداء حاضر موجودا از حضورا کل چراغے یعقوب الموت یعقوب علیہ السلام تعالی مات دمان گو اس قال لبنی ہی کلچ علی یعقوب علیہ السلام قل بچوتا ماتا بدون من بعدی دچائے عبادت پر کوئی تاسو زمان رسو اگر بچوتا کم وصیت کئی جزان کہہ رہن کی بچوتا کم وصیت کئی زمان رسو پر چائے عبادت کوئی آمون سر پسند کہہ رہن کم در غمی داز مگر وزت اور کی دا پیسی باغت اور کی دا دمر باغت اور کی دا وزت اور کی دا دنیا غم پزن کدن کی مون سرائی اب دا شریعت حکم دے دا میراث تقسیم اللہ اغیر پارا حکم نرا لے گی لی سرے ملکی وارثانو کیا میراث داغے مطابق تقسیم کی بیا ابراہیم علیہ یعقوب علیہ السلام آب پزن کدن کی وصیت کے اعزاز اور یعقوب الموتو کلن چراغ یعقوب علیہ السلام تعالی مانتا منگاؤں شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہ آغا کی وصیت کولو ناغم پہ وصیت کی داوے لیو نا صبحی عراقین راون کریو دا مرک نا یوم یاس او دو رضی مخ کے شورای راغو سے وصیتے کرو کہ زمان مرک بدانی کی تاسو پہ ما خور راوار ہوئی زمان مرک بدانی کی تاسو را قرآن و سنت درسو نا پریک لئی دا وصیت آغا کرو او خیان سرے دیندار سرے نیک سرے آر بچو دا دین خیال ساتی آزن گدر کم بیا وصیت کئی دا دینو ہم کنتم شہداء آیا ویتا تو حاضرو اذا سر یعقوب الموتو کل چراغی یعقوب علیہ السلام تعالی ما دمنگو اس قال لبنی کل چیر القلم بچو تا ما تابدون من بعد رسائے بادت وکو انتاز زمان رسو قالو ویندئی بچو وطی نابد الہ کاؤ عبادت بکو منگا ساد الہ ساد مددگار و الہ آبائی کاؤ او دا مددگار اپلارانو ساو ابراہیم آو ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل اسماعیل علیہ السلام مشران سوکو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام و اساق و اساق علیہ السلام او گولے جی توحید ذکرو نو ذہن کی دا شک راتو چیرے ٹول بچہ تھا جدا جدا سے فوراً اور پسی ہوئی نا الہ واحد مددگار اکیو درے ٹول یو خدے نے جدا جدا خدے نے الہ واحد مددگار اکیو ونحن لہ مسلمون ہم نبی اللہ تعالی کیو دن کیو تا تلک امتن دایو تولی اوقان خناتو ایبتا کی کرنا تیر سوینے لہا سرے تولکی لرا ما بدل داری امن کسب چکڑیوی ولا کما سرے تاسو لرا ما بدل داری امن کسب تم چکڑیوی تانسو ولا تو سالونا تپوس بنیسی کولی تانسونا اما داری کانو یا ملون چی دائی کولا تاسو لرا بلد آمد تپوس بنیسی دا بلد آمد تپوس بنیسی آسو بگیداوی چی مونگ نبا تپوس کی گی چی دا جہنم تدا خلق ولی لارا نا آغا مخ کے ایک سورے بقرہ کے تیر شوی دی آیت 119 کے نبی علیہ السلام تا اللہ فرمائی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ کی نمگنا نگلے دیتا لرا بِالْحَقِ پَحَقَ سَرَا بَشِيرًا وَنَذِيرًا زِرًا تُنْكَ وَيَرَوْنْكُنْكَ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ او تپوس بنیشی کلین تانا فبارا دش جہنمیانو کے تانا و تپوس نکی دش جہنمیانو بارا کے اللہ تانا تپوس نکی وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ دلتا ہوئی وَلَا تُسْأَلُ نَا عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ او تپوس بنیشی کلین تا سناو فبارا دا غیمن کے چرین کولا زجر یہود و نصارا تا وقالو اویل بنی کونو شئی ہودن یہودیان او نصارا یا نصارا تحت دولار بمومی قل اویا تا بل ملتا بل نتبیو ملتا بلکی تا مناری کمگا دا دین دا ابراہیم علیہ السلام حنیفا بل ملتا ابراہیم حنیفا بلکی تا مناری کمگا دین دا ابراہیم علیہ السلام حنیفا چی بیان کنے توحید دولت کون کنے شرکو حنیفا چی توحید بیان کنے دا شرک رد کئی ما تون کنے شرکا او ولار پا توحید رد کون کنے شرک بیان کنے توحید وما کانا من المشرکین او نو ابراہیم علیہ السلام دا مشرکانو ناو قولو آمننا باللہ قولو آئے آمننا باللہ ایمان رمگا پالنا باننی وما انزل الینا فابانی چلالے گلے سید مونگتا وما انزل الینا ابراہیم آہا چلالے گلے سید ابراہیم علیہ السلام تا واسماعیل اسماعیل علیہ السلام تا واساق اساق علیہ السلام تا ویاقوب ویاقوب علیہ السلام تا والاسبات اولاد دلیتا وما اوتیا او پابانی چور کرے سید موسیٰ موسیٰ علیہ السلام تا وعیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام تا وما او ایمان وڑی بابانی اوتی النبیونا چور کرے سید انبیانی و سلام تا لرابیم درم ددینا لانو فرقو بنتن نکونگا جدائن کونگا من آدم منو پمیان دیو تند دیکی ونانو لہو مسلمون مونگا دی اللہ تا غالا کی حدن کیو وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ مُنْغَ دِيَ اللَّهَ تَعْغَرَ كِيُو دُنْ كِيُو ظاہری اندامون کی فَإِنْ آمَنُ پَسْ كَتِرِ مَانْ اَوْرُ دَئِ بِمِسْلِ مَا پَشَانْ دَاغِ آمَنْ تُمْ بِهِ کی مَانْ اَوْرُ تَاسُو پَدِ بَانْنِ پَدِ قُرَانْ بَانْنِ پَدِ پِعَمْبَرْ بَانْنِ وَقَدِ وَإِنَّ اللَّهَ كَثِيرُ الْعَدْلِ فَإِنَّمَا فَسَقِينَ هُمْ نَكِرِي فِي شِقَاقٍ فَمُخَالِفَ الْكِي وَسَيَكُ فِيكَ هُمُ اللَّهُ فَزَنَتِكَ فِي بَجِي سَارَ تَرَفْنَا دَيْتَ اللَّهُ فَسَيَكُ فِيكَ هُمُ اللَّهُ فَسَيَكُ فِيكَ هُمُ اللَّهُ زَنَتِكَ فِي بَجِي سَارَ تَرَفْنَا دَيْتَ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اَوْدَى اللَّهُ عِدُنْكِ عَلِمْنِ سِبَتَ اللَّهُ سَبِّهُ سِبَتَ اللَّهُ رنگ سے ہی پرنگ دا اللہ دا اللہ رنگ سے زبانی چلو چی دا قرآن دیا بلدنگ نہ چلائی دی او چی کم بانی دا قرآن رنگ نہیں چلو راجی سمودا قرآن دا کینی قرآن زکی در سکن مرسنا او کی چیغ مغی ہوئی قرآن دے چلو چلو نی لانچی بیا دی بردنگ چلوشی بیا نا دا قرآن درسی نا بیانی نا بیا کینی نا بیا آوری نا وکی دی سبحان اللہ حضرت اخو حدیث شریف کی راجی انما الاعمال بالخواتیم دا عمل دا رمضان خاتمی لدے موزن رزان غم دی دعا کو اللہ تشی اللہ زمنا خاتمه په ایمان او په قران باندې کې لازم نه چې خاتمه مګړی وړي حدیث شریف کې راځي او سره ولا جنت عمل کوي کې دا د جنت ترمن دی او لیس فاصله پاتې اخر کې ولا جهنم عمل شروع کی جهنم ته بلات بل ولا جهنم عمل شروع کی اخر کې به جنت تلات الله دې زمنا خاتمه په ایمان باندې کې ځکه هر سره دا دوه کې چې الله زما اخره خاتمه کوي او دا نه کوي کوم سره چی داغا نیت صفاوی خالیسی دا اللہ در رضاوی داغا آخر خاتمہ چی دا نو آغا خیستوی آخر خاتمہ خیستوی سبحانت اللہ رنگ سے پرنگ دا اللہ ومن آسنا صوب دنیل قیتا من اللہ دا اللہ نا سبحانت پا دین کی پرنگ کولو کے ونانو لہو عابدون نامگا دی اللہ تا عبادت کون کیو دا رضر عبادت مخی و نحنو لو مخلف مخلف مسلمون ادا اندامونو او دا رزلا و نحنو لو عابدون امگا دی اللہ تا عبادت کون کیو زجر مشرکانو تا قل قویاتے پیامبر علیہ صلاة والسلام اتو حاجو ننا آیا جگر کوئی تاسو مانسلا فی اللہ پا دین دا اللہ کے و هو ربنا دا اللہ نزمگنی و ربکم و رب تاسو دے ولنام لر آمالنا بدل آمالن زمنا ولكم آمالكم آتاسو لنا بدل آمالن تاسو دا ونحن له مخلصون آمنا دي اللہ تا خالص کون کیو غالي لنا ونحن له مخلصون آمنا دي اللہ تا خالص کون کیو غالي لنا مخیوئی آت ایک سو چتیس ونحن له مسلمون بیاوی ونحن له عابدون او بیاوی ونحن له مخلصون او منگا دی اللہ تا خالص کونتو غالی لرا ام تقولون آیا وانتانسو ان ابراہیم بیشک ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل اسماعیل علیہ السلام و اسعاق اسعاق علیہ السلام و یعقوب و یعقوب علیہ السلام والاسبات او اولاد ریکانو هودن ودی یهودیان او نسوارا یا نسوارا او یهودیان دا موسیٰ علیہ السلام قوم نسوارا دا عیسیٰ علیہ السلام قل او آیاتا آنتم آلم و آیاتا سو خفوئے گئی ام اللہ یا اللہ ومن اسلم و سبتن ظالم ممن آچانا کتماش پڑھائی کلا شہادتن گوئیدت قرآن و سنتا گوئیدت توحید ومن اسلم و سبتن ظالم و پڑھا ان کو کہے ممن آچانا کتما شہادتن کہ پڑھائے کا گوئید توحیر و سنتا اندو دزان سرا من اللہ دا اللہ نام وواللہ انر اللہ بغابر میں خبر اممہ داغنا تعملون کہ کوئی تانسو چلکا اممہ سندائے اٹھونے وقت خلطا بتاکی سرا تیر سلحا سرے ٹھولکی لرا ما کسبتا بدلہ داغی من چکڑی ولکم اترے تانسو لرا ما کسبتم بدلہ داغی من چکڑی تانسو ولا تسألون تفوز بنسي كل نتاسنا أما كانوا يعملون ناغي من سيدي كولا دوما آواتم اعتراض سرمنزا دري خبري ذكر كي بيت الله بنيت للتوحيد فلما تشركون فيه دوما خبرا دا پیغمبر مبشر دا ابراهيم علیہ السلام دے ولی نمانی دوما خبرا توحيد مشترک مسئلہ را خصوصا ساتھ مشرانو کی وصیت کرے بیا والی نمانی حاتم اعتراض بیا دوی مصیبارہ کے شروع گئی پتاوی لقبلے منسکو نبیا نو سبکو بانگو نبیا